Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 27 czerwca. Minęła 13. Serwisy Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Od nowego roku już nie 500, a 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie nowego świadczenia. Polska zabiega o przedłużenie do końca roku zakazu importu z Ukrainy zbóż i nasion oleistych. Policja ma kolejne dowody pogrążające obywatela Bangladeszu oskarżonego o zabójstwo Polki na wyspie Kos. To kolejny dowód na to, że troska o rodzinę to priorytet dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od nowego roku świadczenie 500 plus będzie wyższe o 300 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o 800 plus. Z tej okazji w ogrodach kancelarii premiera trwa piknik 800 plus, a na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co o nowym programie mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekt ustawy o 800 plus to jeden z najpiękniejszych programów, nad jakimi pracował rząd. Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci, tak żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. A Mateusz Morawiecki dodał, że rząd jest dumny z tego programu, który praktycznie wyeliminował ubóstwo polskich rodzin. W ogrodach kancelarii premiera, gdzie odbyła się konferencja prasowa połączona z piknikiem dla dzieci, beneficjentów programu, ustawiono olbrzymią tablicę z tekstem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawę symbolicznie podpisali premier, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także zebrane tutaj dzieci, które odcisnęły dłonie na tablicy. Minister Marlena Maląg dodała, że dzięki zmianom każdego miesiąca z programu 800 plus będzie korzystać 7 milionów dzieci. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polska, przekonuje pozostałe państwa do swoich racji w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry tworzą koalicję państw i zabiegają o przedłużenie do końca tego roku zakazu importu z Ukrainy zbóż i nasion oleistych, mówi minister rolnictwa Robert Telus. To nie chodzi tylko o przedłużenie zakazu. Ta sytuacja nawet nie skończy się końcem tego roku. My mówimy o rozwiązaniach na przyszłość, że Unia Europejska stoi przed teraz historycznym zadaniem zbudowania narzędzi, które pozwolą nam żyć z tą sytuacją, która się nowa stworzyła. To jest jakby cel. Minister Telus podkreślił, że koalicja 5 państw nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek i że jej celem jest troska o interesy rolników. Donald Tusk jako premier miał na względzie interesy Rosji, a nie bezpieczeństwo Polski. Tak wynika z dokumentów zaprezentowanych w trzecim odcinku filmu Reset, pokazanego w Telewizji Polskiej. Autorzy filmu ujawniają kulisy rozmowy Tuska z prezydentem George'em W. Bushem w Waszyngtonie na temat budowy tarczy antyrakietowej. Wizyta zakończyła się co prawda komunikatem, że tarcza będzie, ale wcześniej Tusk tak skutecznie lawirował, że do podpisania umowy nie doszło. Trzeba dodać, że zanim Tusk przyleciał rozmawiać z prezydentem Bushem o amerykańskiej tarczy, rozmawiał w Moskwie z Putinem. I to właśnie ta rozmowa, zdaniem rzecznika rządu Piotra Müllera, przypieczętowała los tarczy w Polsce. Donald Tusk opowiada z takim, nie wiem, no, taką naiwnością o tym, że Władimir Putin wyraził niezadowolenie wobec budowy tarczy antyrakietowej i dla Donalda Tuska to było jakby rozstrzygające i z tego tytułu właśnie wstrzymał ten proces na jakiś czas, jeżeli chodzi o budowę tarczy antyrakietowej. Dla mnie to jest szokujące, bo wiemy doskonale, że z punktu widzenia geopolitycznego dla nas wzmacnianie obecności amerykańskiej w Polsce i w naszym regionie jest elementem budowania naszego bezpieczeństwa. To jest po prostu pragmatyzm. Nie kierujemy się sympatią, tylko realną kalkulacją polityczną i geopolityczną. Autorzy Resetu opierają się w tej sprawie na dokumentach odtajnionych niedawno przez Amerykanów. Przed sądem na greckiej wyspie Kos stanął ponownie Bangliczyk Salahuddin S. Mężczyzna oskarżono o porwanie, gwałt i zamordowanie Polki Anastazji. Jak ustaliło Polskie Radio, jednym z ważnych dowodów w sprawie są odtworzone dane z telefonu komórkowego podejrzanego. Mężczyzna miał wyszukiwać w telefonie fraz takich jak zmylić policję czy jak uniemożliwić identyfikację zwłok. Udało się też odtworzyć treść SMS-a, który miał wysłać do swoich znajomych we Włoszech. Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję, miał napisać oskarżony o zabójstwo Polki. Ponad 6 milionów ton ropy zakłada umowa podpisana przez PKN Orlen z brytyjskim koncernem BP. To stanowi około 15% zapotrzebowania całej polskiej grupy na ten surowiec. Prezes Orlenu Daniel Obajtek wyjaśnił, że kontrakt z BP został zawarty na rok. Obie strony nie wykluczają przedłużenia współpracy. Uważamy, że część dostaw musimy mieć podpisane umowy terminowe czy też długoterminowe, natomiast zobaczymy po roku czasu generalnie, jak ta współpraca będzie wyglądała. Oczywiście te dostawy będą do naftoportu do Gdańska, ale również i do Butyngi, do naszej rafinerii na Litwie. Pierwsze dostawy już będą w miesiącach wakacyjnych, czyli około sierpnia, a i od sierpnia będą te dostawy cyklicznie. Ropa będzie dostarczana ze złóż na Morzu Północnym. To kolejny element działań dywersyfikacyjnych koncernu, który nie korzysta z rosyjskiej ropy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie słaby grad również może się pojawić. No i tak właściwie do końca dnia będzie, bo we wtorek zachmurzenie duże, ale też mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatury od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu, w kotlinach górskich od 17 do 20. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, ale w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie 998 hektopaskali i powoli rośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przeszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Makarony Lubella 400 gramów, trzeci gratis. A cisowianka 1,5 litra. Tylko złoty 69 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 13. Trójka do trzeciej. Kolejna godzina przed nami. Fajny film po pierwsze, czyli film Proceder. Piotr Witkowski stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów właśnie po roli w tym filmie, a niedawno widzieliśmy go w kryminale Blef doskonały. I z Piotrem Witkowskim rozmawiał Ryszard Jerzwiński w ramach cyklu Fajny film. Ale to nie jest jedna jedyna rzecz, jeden jedyny temat, którym się zajmiemy, bo również zaprosimy Państwa do Krakowa. Tutaj nowa wystawa Matejko, malarz i historia. Będzie również Euranet, czyli sprawy europejskie. Zapraszamy. Yeah.

trójce do trzeciej powoli opuszczamy świat filmu po to, żeby odwiedzić świat nowych technologii. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. No i zajmiemy się między innymi tematami europejskimi, ale temat 5G to będzie ten temat wiodący. Tak jest, temat wiodący, bo można powiedzieć, że ta rewolucja puka jest już u naszych drzwi. Technologia nowych możliwości, bardzo szybkiego internetu, ale co za tym idzie, też i bezpieczeństwo, o którym właśnie Komisja Europejska chce rozmawiać i chce o to bezpieczeństwo nasze zadbać. W takim razie zamieniam się w słuch. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie trochę powiemy o technologii 5G, o wojnie hybrydowej i ogólnie o kształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy. Możliwości technologii 5G są ogromne, bo to przede wszystkim zdecydowanie szybszy transfer danych oraz jednoczesna obsługa większej liczby urządzeń. A szacuje się, że technologia ma umożliwić 50-100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie działającej sieci 4G. Unia Europejska chce jak najszybciej wdrożyć sieć 5G z uwzględnieniem planu takiego cyberbezpieczeństwa dla każdego użytkownika. I skoro mowa o właśnie cyberbezpieczeństwie, to warto też zwrócić uwagę na taki unijny kompas strategiczny, który dotyczy właśnie naszej ochrony w sieci, odpierania też ataków wojny hybrydowej. Do tego wszystkiego potrzeba ludzi i to właśnie żywych, dobrze wykształconych, tak mówił unijny ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Chris Courtney. W samej Europie brakuje około 300 tysięcy przeszkolonych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa, a popyt będzie rósł. Myślę, że jest to priorytet, którym musimy się zająć. Pomocne byłyby tu rozwiązania płynące zarówno z administracji publicznej, jak i prywatnych firm. Problemem są pieniądze, a właściwie odpowiedź na pytanie, kto za to wszystko miałby zapłacić, na przykład za ciągłe szkolenie ludzi i inwestowanie w technologię. To z pewnością temat, którym należy się zająć. A my zajmować się będziemy nie tylko tymi zagrożeniami w cyberświecie, ale również możliwościami, jak choćby właśnie wspomniana sieć 5G. I o tym już za kilka minut porozmawiam z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A mówiła to Monika Suszek, z którą się jeszcze usłyszymy. Matejko, malarz i historia to też jeden z tych tematów, którym zajmiemy się w tej godzinie. Nowa wystawa, którą od piątku można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Temat związany między innymi z tym, żeby pokazać Jana Matejko nie tylko przez pryzmat twórczości, ale również sięgnąć po nieco informacji z życia prywatnego. Dlatego też i obrazy, i szkice, i rysunki, i fotografie, i dokumenty, i medale. Dalej stroje można oglądać na tej wystawie, ale więcej na ten temat niebawem. Kink in the single life. You've had too much to think. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej, Meeting the Master, czyli spotkanie z mistrzem, Greta Van Fleet, utwór z listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu dziewiątym, w ostatnim notowaniu właśnie ta piosenka wylądowała, a my teraz mamy faktycznie zaplanowane spotkanie z mistrzem, bo inaczej o Janie Matejko nie można powiedzieć niż mistrz. Jest z nami Michał Hake, kurator wystawy, profesor Michał Hake. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Matejko, Malarz i Historia, czyli nowa wystawa, którą od piątku można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Myślę sobie, że nie jest łatwo kolejny raz opowiedzieć ciekawą historię związaną właśnie z malarzem, który jest jednym z najczęściej wspominanych, cytowanych osób w naszym kraju, więc miał Pan z pewnością bardzo trudny orzech do zgryzienia. Jak opowiedzieć o tej genialnej postaci na nowo i ciekawie. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Dodajmy, że to jest, jeśli dobrze policzyłem, wasz 6. albo 7. wystawa monograficzna Matejki, więc może rzeczywiście nie było ich aż tak wiele. Dodajmy, że te największe, te najliczniej reprezentowane dziełami miały miejsce jeszcze w wieku XIX. Tutaj wspomnę tylko taką wystawę w 1894 roku, już otworzoną po śmierci Matejki we Lwowie na wystawie powszechnej. I ta wystawa krakowska, tutaj uświetniająca kolejny jubileusz, jest, można powiedzieć, największą, jeśli chodzi o liczbę zgromadzonych dzieł. Może obrazów jest na niej nieco mniej niż we Lwowie, bo na tym też polega ta trudność, o której pan redaktor wspominał, że po prostu zdobyć dzieła Matejki dzisiaj jest o wiele trudniej niż kiedyś, kiedy pozostawały one jeszcze w znacznej mierze w rękach prywatnych, a dodajmy, że w tym Lwowie było sporo dzieł, które po prostu dzisiaj są zaginione. Ale i tak na tej wystawie krakowskiej dzieł jest dużo więcej, bo oprócz obrazów, a więc płócien, szkiców, akwarel, mamy też bardzo wiele eksponatów związanych z warsztatem Matejki oraz rozmaite dokumenty czy medale, świadectwa uznania, jakim Matejko cieszył się i w Polsce, i w Krakowie, i za granicą. Więc ta trudność udało się przezwyciężyć, zgromadzić właśnie ogromną liczbę dzieł, które by dawały wgląd w rozmaite aspekty i życia, i twórczości Matejki. A drugim pomysłem na tę wystawę, który odróżnia ją od poprzednich, to jest odejście od prezentacji chronologicznej. Wcześniej starano się właśnie ukazać widzowi rozwój talentu Matejki od tych dzieł najwcześniejszych, często dziecięcych jeszcze, po te dojrzałe, wielkie płótna. Natomiast tutaj przeważa ujęcie problemowe. Te dzieła są gromadzone w kilku działach, w których są zadawane pewne pytania. Ich tytułami są pytania właśnie, które miałyby w naszej intencji skłonić widza do podjęcia właśnie dialogu czy rozmowy z Matejką na temat historii, a więc na temat tego żywiołu, który Matejkę interesował, którym się Matejko pasjonował i który to żywioł, którą to materię historyczną właśnie wspaniale w moim przekonaniu w swoich obrazach ukazywał. Więc to te dwa pomysły, prawda? Tak. Czyli w ramach wystawy można zarówno poznać samego malarza i jego historię, ale również zobaczyć historię oczami malarza. Tak to rozumiem. Tak jest. Dodajmy, że publikacji na temat biografii Matejki jest całkiem sporo, więc ta dawka informacji na tej wystawie jest nieco ograniczona do, można powiedzieć, głównych informacji, ale widz przede wszystkim jest wprowadzany właśnie w te rozmaite narracje poprzez twórczość. No i zależy nam na tym, żeby przede wszystkim pokazać tę twórczość z dwóch stron. Po pierwsze warsztat, a więc gromadzimy te wszystkie rzeczy, które Matejko używał, wykorzystywał w swojej twórczości, jak na przykład stroje, przedmioty, które czasami sam projektował, rozmaite sprzęty, które właśnie tak wspaniale odwzorowywał. Poprzez szkice, które prowadziły go do uzyskania tej właśnie często bardzo złożonej kompozycji wizualnej. I to dodajmy może, bo warto o tym wspomnieć, pokazujemy te wspaniałe szkice nie tylko w oryginałach, bo również one oczywiście są, ale także po raz pierwszy w formie zdigitalizowanej. Matejko zostawił po sobie bardzo wiele szkicowników i dwa z nich w całości niemalże widz może przejrzeć właśnie dzięki zdigitalizowaniu. No i pokazujemy wreszcie obrazy olejne, z czego jedynie dwa wielkie płótna Skargę i Rejtana, ale oprócz tego no właśnie ponad 100 mniejszych prac, często mało znanych, takich, które przyjechały z zagranicy, które wypożyczyli prywatni kolekcjonerzy. Okazuje się, prawda, że poza tym najbardziej znanym cyklem obrazów wielkich, które znamy z reprodukcji książkowych, Matejko postawił po sobie tę opowieść historyczną właśnie rozpisaną na mniejsze płótna, ale niezwykle ciekawe, niezwykle intrygujące pod względem malarskim, pod względem właśnie takich często kart historii mało znanych, prawda, nie pierwszoplanowych wydarzeń. Więc ta opowieść jest bardzo skomplikowana, bardzo wielowątkowa, no i mam nadzieję, że dzięki temu ciekawa, tak jak historia, która przecież nie jest, jest dlatego ciekawa, że właśnie nie jest prosta, nie jest jakaś jednowymiarowa. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Profesor Michał Hak, kurator wystawy Matejko, malarz i historia, był naszym gościem. Proszę pamiętać o tym, że wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, można już ją oglądać, no i z tego, co słyszymy, jest to pozycja obowiązkowa, zwłaszcza jeżeli w wakacyjnych wyprawach na naszej trasie wakacyjnej pojawi się faktycznie Kraków. Za 18 minut 14. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Za 14 minut 14 w studiu ponownie Monika Suszek, czyli wracamy do tematów europejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bezpieczeństwo sieci 5G jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej i podstawowym elementem strategii w zakresie Unii Bezpieczeństwa. A 5G to kolejna generacja telefonii komórkowej i wydawać by się mogło, że jest to naturalna sprawa, że po rewolucji 4G pora na coś nowego. Ale też wokół 5G narosło wiele mitów. Rozwiązanie wzbudza u niektórych też nadmierny entuzjazm, u innych z kolei powoduje strach, na przykład o ich zdrowie, a niektórzy nawet twierdzą, że ta technologia służy do kontroli ludzkości. Taki trochę czarny PR nam się pojawił. A skąd on się bierze, o to już pytam mojego gościa. Jest z nami ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, pan Piotr Ślusarz z uczelni WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor. Ten czarny PR, panie Piotrze, skąd on się bierze? Dlaczego on tak narósł? Trudno to nazwać czarnym PR-em, to raczej są nasze obawy, takie zdrowe emocje, które chronią nas przed takim pochopnym wskakiwaniem do głębokiej wody. Jest to naturalna cecha, tutaj bardziej się chyba psycholog mógłby na ten temat wypowiedzieć, jest to naturalna cecha człowieka. Z tym, że jedni sięgają wtedy do źródeł, tak jak kiedyś sięgaliśmy do opracowań naukowych, inni słuchają, tak jak dzisiaj, wielu osób w internecie, które mają wiele do powiedzenia, choć niekoniecznie na temat i niekoniecznie posiadając tą wiedzę. W tym gąszczu tych informacji po prostu się gubimy. Więc najrozsądniej jest po prostu poczytać, być wątpiącym oczywiście, nie wierzyć organizacjom, które próbują nam sprzedać produkt, twierdząc, że to wszystko dla naszego dobra. Również mieć wątpliwości co do tych opinii bardzo negatywnych i spróbować wywnioskować, co jest prawdą, a co nie, czyli sięgnąć jednak do źródeł i dowiedzieć się. Już w latach 80., gdy rozpoczynałem swoją edukację w tym zakresie, to była szkoła łączności, mówiono o wpływie fal na organizm człowieka. I oczywiście podzielono to na dwa rodzaje fal, które dla człowieka są obojętne i te, które mają oczywisty wpływ na nasze zdrowie, na nasze ciało. Te drugie, czyli te szkodliwe, poddane były badaniom przez kilkadziesiąt lat, także to nie były już takie opracowania 5-10-letnie, bo telefonia komórkowa w Polsce jest tak, patrząc na około 20 lat, dostępna dla wszystkich, bo 20 parę lat temu pierwsze anteny powstały. Ale oczywiście zachowując odpowiednie środki ochronne, możemy całkowicie czuć się bezpiecznie. Już wtedy mówiono, jak należy pewne anteny montować, jakiej mocy powinny być i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego możemy się właśnie dowiedzieć z opracowań naukowych czy z reportaży popularno-naukowych i warto je czytać, wtedy nasze obawy znikną. Z dużym rozsądkiem do tego podchodzimy, ale proszę jeszcze powiedzieć, ta sieć 5G, co zmieni w naszym życiu użytkownika? Sieć 5G, już trwają próby nad siecią 6G, zmieni cały nasz świat. Oczywiście to jeszcze jest przyszłość. To jest tak zwany inteligentny dom, inteligentne miasto, przemysł 4.0. Ale ja staram się na to wszystko patrzeć tak bardziej realnie, czyli na to, co może mieć wpływ na co może mieć wpływ w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności to oczywiście wszystkie te gadżety, które próbują nam sprzedać w internecie, czyli inteligentny dom. To wpływa na naszą wygodę, ale też komfort i pozwala zaoszczędzić czy na opłatach, czy na naprawie urządzeń, czy przede wszystkim zabezpieczyć nasz dom. Ale może wpływać również na dostęp do usług medycznych. Przecież już w tej chwili trwają operacje online, które mogą być im szybszy będziemy mieli internet, tym szybsza będzie interakcja. I w tym momencie będziemy mogli szybciej na coś reagować, przekazywać informacje. Również pomoc osobom z niepełnosprawnościami, jeżeli one będą online, poruszały się po mieście albo w obcym środowisku, będą mogły w rzeczywistym czasie otrzymywać wsparcie, odpowiedzi na swoje pytania. Także cały nasz świat będzie po trochu ulegał zmianie, co jednak prowadzi do pewnych konsekwencji. Są pozytywne i negatywne. Pozytywne to są te, że nasze życie wydawałoby się, że będzie łatwiejsze, prostsze, a negatywne to są te, że coraz bardziej narażamy się na atak i nasze poczucie bezpieczeństwa może w tym wszystkim maleć. I o tym z pewnością jeszcze będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję. Ekspert do spraw od cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, pan Piotr Ślusarz, o tym wszystkim nam mówił z uczelni WSB Merito. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty, stałaś w tęczy. Jak zaczarowana świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam, na zawsze i na wieczność. Uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Around